Kami Bicolano, Tausug, Davaoeno, Ilocano, Kapampangan, Boholano, Chabacano, Caviteño, Pangalatok, Bisaya, Rizaleño, Batangueño, Waray, Maranao, Ilonggo at Zamboangueño. Iwasan mong bibigan ako pababa na parang turo ng mga mababang tukha. Tila di mahalaga kung saan ako nagmula mali ka dahil yan ay hindi ko ikakasya. Kahit ako ay probinsyano, di uurong kahit dehado. Pag sumipat asintado, dahil ako ay probinsyahano. Di atas, di lulubog, di sumusuko, ano man laban. Lupo maglabas, kahit madulas, yun walang takot na nalangkaran. Nagpamatigas, kahit marahas, ay buong tatong walang alilangan. Talagang tumatas, na siya tagalitas, sa palagi mong maaasahan. Kahit ako ang isa'y taga Maynila, magsimulang lahat ng may buhay na tumila. Iisang bani sa pangyayaring paghihira, kailangan pasanin para lamang di masira. Ang iniwan at sinimulan, di takot kanino man sa ngalan ng batas. Lakas ng tawag, itutugunan ng huli man ng bala. Di niya alintana para sa tao na kapareho na mukha niya kakambal. Sa kanya sumandal kapag pinunot mo ang bakal, samahan mo ng dasal. Dahil di mo masasabi yung daan na tatahakin pag bumilos ang gatilo ng tingin mula sa akin. Kaya iwasan mong titigan ako pababa na parang turo ng mga mababang tuka. Tila di mahalaga kung saan ako nagmula mali ka dahil yan ay hindi ko ikakahiya. Di atras, di lulubog, di sumusuko, ano man laban. Lupo maglabas, kahit madulas, yung walang tapong na nalangkaran. Nagpamatigas, kahit marahas, ay buong tatong walang alilangan. Talagang tumatas, na siya tagalatas, sa palagi mong maaasahan. Kahit ako asintado, dahil ako ay probinsyahan.